Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że mienie, którego dotyczy amerykańska ustawa JUST, było własnością Polaków, przypomniał w USA prezydent Andrzej Duda. Zimna wojna, gorące brawa. Paweł Pawlikowski, nagrodzony w Cannes za reżyserię. Odnaleziono jedną z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się w Hawanie. Mienie, o którym mówi amerykańska ustawa 447, było własnością polskich obywateli, powiedział w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda. Ustawa dotycząca restytucji mienia ofiar Holokaustu została przyjęta przez Kongres i podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że polskie prawo traktuje równo wszystkich obywateli i nie wyróżnia żadnej grupy. Pamiętajmy o tym, że my mówimy o mieniu, które było własnością polskich obywateli. Podkreślam, polskich obywateli, bo czy oni byli pochodzenia polskiego, czy byli obywatelami pochodzenia żydowskiego, byli polskimi obywatelami wszyscy. Więc jeżeli mówimy o polskich obywatelach, to wszyscy polscy obywatele byli i są traktowani równo przez polskie prawo. I nadal tak jest. Prezydent zapewnił, że równość traktowania będzie zapewniona i przypomniał o dostępnej w Polsce sądowej drodze odzyskiwania mienia. W Chicago kilka tysięcy osób uczestniczyło w polskim pikniku w centrum miasta. Jego głównym gościem był Andrzej Duda. Nagrodę dla najlepszego reżysera za film Zimna wojna otrzymał w Cannes Paweł Pawlikowski. Złotą palmą wyróżniono film Manbiki Kazoku, japońskiego twórcy Hirokazu Koredy. Jury, któremu przewodniczyła australijska aktorka Kate Blanchett, miało za zadanie wybrać laureata Złotej Palmy spośród 21 filmów ubiegających się o tę prestiżową nagrodę. W kategorii pierwszoplanowej roli kobiecej krytycy wcześniej prorokowali, że wyróżniona zostanie Joanna Kulik za rolę w Zimnej wojnie. Tymczasem za najlepszą aktorkę uznano Samal Yeslamową, grającą w filmie kazachskiego twórcy Sergeja Dworcewoja, a za aktora Włocha Marcello Fonte za rolę w Dogmanie. Cannes nie zabrakło innych polskich akcentów, m.in. w ramach Tygodnia Krytyki pokazywano Fugę Agnieszki Smoczyńskiej. Impreza zakończyła się w nietypowy sposób. Jury wyszło na czerwony dywan na schody wiodące do pałacu festiwalowego, gdzie koncert dał Sting. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Odnaleziono jedną z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się w Hawanie. Zginęło 110 osób. Trzy kobiety, które przeżyły katastrofę, są w krytycznym stanie i walczą o życie. Pasażerowie, z wyjątkiem 5 osób, to Kubańczycy, a załoga Meksykanie. Śledczy, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn tej tragedii, szukają drugiego rejestratora. Wracamy do kraju. Tysiące muzeów i innych instytucji w całym kraju można było zwiedzić tej nocy za darmo albo za symboliczną złotówkę. Radiowa noc muzeów odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie. Archiwum Polskiego Radia przygotowało program Siła i Światło 1918. Tak to się zaczęło. Można się też było podszkolić w dykcji. Halo, halo, Polskie Radio, Warszawa. Fala 480. Z kalendarium Polskiego Radia 3 maja 1925 roku. Przed chwilą udało mi się odczytać tekst. Wyglądało to tak, jakbym była w prawdziwym, profesjonalnym studiu radiowym i jakbym nagrywała jakąś audycję i bardzo mi się to podobało. Zawsze przychodzę tutaj, no bo kocham radio. Na Noc Muzeów chodzę absolutnie rokrocznie, ale jeżeli chodzi o radiową Noc Muzeów, po raz pierwszy. Wieczór w Pałacu Staszica zakończył koncert zespołu Voice Band. Na książęcy ślub na koniec Meghan Markle i Harry'ego po nabożeństwie w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Nowożeńcy przejechali ulicami w otwartym powozie, pozdrawiając Brytyjczyków, którzy licznie zgromadzili się, by towarzyszyć młodej parze w tak ważnym dla nich dniu. I will. I will. Bo I will. Pocałunek. A po pocałunku uroczysta procesja. Moim zdaniem najpiękniejsze było to, że oto połączonych zostało dwoje ludzi z zupełnie innych światów. To piękna wiadomość, wiadomość miłości i jedności. Moje rozmówczynie mieszkające w położonym nieopodal Slough nie kryły entuzjazmu, choćby tą suknią z welonem o długości 5 metrów i ozdobami reprezentującymi wszystkie 53 kraje Commonwealthu, czyli wspólnoty narodów. Jej suknia piękna i elegancka, kolor idealnie podkreślał odcień jej skóry. A w miasteczku nastrój ulicznego przyjęcia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Windsor. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna w Karpatach i na Podkarpaciu. Więcej chmur i tam może padać, ale niewiele. Na termometrach w Gdańsku i Suwałkach 18 stopni, w Rzeszowie i Łodzi 19, Białymstoku i Krakowie 20, Poznaniu i Warszawie 21, w Szczecinie i Toruniu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na te w różowy czas, przecież nie ma. Był i wciąż jest ważny. Tuż przed pierwszą rocznicą śmierci Zbigniewa Wodeckiego Trójka przypomni koncert jego i zespołu Mitch & Mitch nagrany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zbyszek chyba chciałby, żebyśmy się wszyscy przy tym dobrze bawili. Zapraszam dziś, tuż po 19:00. Piotr Stępach. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Poranek świąteczny. Podwójnie można powiedzieć, bo to niedziela, a jednocześnie niedziela zesłania Ducha Świętego. Kończy się okres wielkanocny w liturgii. Ale to oczywiście nie znaczy, że nasze audycje, że audycje muzyczne prezentujące muzykę i teksty chrześcijańskie w muzycznych rozmowach przestaną być ogniste, wyraziste. Mam nadzieję, że tak nie jest i mówię to także w imieniu mojej koleżanki Agnieszki Trzeciakiewicz, która się tutaj z Państwem na przemian ze mną spotyka. Dzisiaj zapraszam na dwie różne godziny, chociaż obie naznaczone będą bardzo uroczystością zesłania Ducha Świętego. W drugiej pojawi się tutaj gość, który kiedyś już bywał w studiu muzycznych rozmów w programie trzecim. Może Państwo go rozpoznają, ale to po godzinie 7:00. Natomiast teraz zaproszę Państwa na spotkanie muzyczno-słowne, bo będzie czego naprawdę dzisiaj posłuchać, także w wymiarze bardzo mądrych i ciekawych słów. Ale najpierw zaczniemy, no tak jak przystoi, zacząć dziś. Panem jest. usłyszeli Państwo troszeczkę entuzjastycznych reakcji, no i bardzo dobrze, ponieważ jest to płyta koncertowa, a więc są nagrane gorące reakcje publiczności, reakcje z koncertu. Utwór nazywał się Niech zstąpi duch twój. No oczywiście, jedna z wersji takich bardziej interesujących, bo to jest utwór często wykonywany w różnych aranżacjach. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. To można powiedzieć tekst nawiązujący także do słynnego wezwania papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny na początku czerwca 79 roku. Jak ten czas leci, proszę Państwa. Za rok będzie przecież okrągła rocznica tego ważnego dla historii Polski wydarzenia. Niech zstąpi duch twój. To jest płyta zatytułowana Odrodzeni. Koncert uwielbienia z Opola sprzed kilku lat, zarejestrowany na żywo. I postanowiłem go Państwu dzisiaj, oczywiście nie w całości, przypomnieć, a właściwie we fragmentach, które towarzyszyć będą także mojej rozmowie. Zaraz powiem z kim, bo chciałbym stopniować to napięcie. Słowa i muzyka Franciszka Godlewska. Niech zstąpi duch twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie uwielbienia, niech popłynie pieśń. Płyta Odrodzeni wyposażona jest także z myślą o odbiorcach niepolskich w teksty angielskie, a w niektórych przypadkach to są nawet teksty oryginału, jeśli mamy do czynienia z utworem niepolskiego pochodzenia, pochodzenia amerykańskiego albo angielskiego. Mamy tutaj bardzo ciekawe fotografie wykonawców. Płyta jest w ogóle bardzo starannie wydana. Jakiś czas u mnie leżała i pomyślałem, że no to jest bardzo dobry moment, żeby o niej powiedzieć. Zresztą chyba mówię o niej nie po raz pierwszy. Jeśli Państwo słuchają regularnie muzycznych rozmów, to może sobie przypomną, kiedy po raz pierwszy o niej mówiłem. Lat temu kilka, kiedy ta płyta się ukazała. Natomiast teraz no, idealnie się po prostu nadaje jako ilustracja na dziś. Niech zstąpi duch twój, a teraz utwór numer 4 z tej samej płyty. Utwór zatytułowany Być bliżej ciebie chcę. I tutaj już Państwu powinno coś znajomego w uchu zabrzmieć. Być bliżej. Odrodzeni, koncert uwielbienia z Opola sprzed lat kilku, a słyszeli Państwo Bartka Jaskota w utworze Być bliżej Ciebie chcę. Ilekroć emitowany jest ten utwór, ja pewnie też o tym mówiłem, no to zawsze wspominamy, jakieś wzruszenie nas ogarnia tutaj po tej stronie mikrofonu o tym, że to jest pieśń Sarah Flower Adams z początku, właściwie z pierwszej połowy XIX wieku. Słowa oryginalnie angielskie przełożone na polski. To jest pieśń wykonywana przez orkiestrę na tonącym Titaniku. Jak Państwo wiedzą, Titanic zatonął w 1912 i orkiestra grała do końca. Jest takie przysłowie, orkiestra gra do końca, ale tam naprawdę tak było. Oni wszyscy utonęli, oczywiście utonął również kapitan, wielu innych bardzo dzielnych ludzi, między innymi kilku kapelanów, którzy spowiadali i rozgrzeszali ludzi do końca, ale była także orkiestra i ta orkiestra grała Być bliżej Ciebie chcę. Nearer my God to thee. Może dlatego zyskuje to tak wzruszający wymiar. Bartek Jaskot, który był jednym z wokalistów tego koncertu, zamieścił także ten utwór na swojej płycie, jednej ze swoich płyt, które dawno temu prezentowałem w muzycznych rozmowach, ale tutaj zaśpiewał to nieco inaczej, ale myślę w sposób bardzo wzruszający, bardzo poruszający. Powiedziałem Państwu także o tej słownej zawartości interesującej dzisiejszej audycji. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali mojej rozmowy z profesorem Wojciechem Roszkowskim, wybitnym historykiem, autorem monumentalnego dzieła Świat Chrystusa, o którym też rok temu tutaj mówiłem, prezentującego rzeczywistość całego właściwie zamieszkałego świata, mniej więcej w latach od 6 roku przed naszą erą do 33 naszej ery. Ale dziś z tytułu innego obchodzimy przecież rok jubileuszowy stulecia odzyskania niepodległości i już tutaj w tej audycji te wątki poruszałem. Będę się starał jeszcze je poruszać. Dziś o książce Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. To jest także dobry dzień do tego. Mamy dzień zesłania Ducha Świętego, bez którego nic uczynić nie możemy, który także działa wśród ludzi, którzy w zbożnym celu swoje życie spędzają. I ci, którzy starali się, którzy walczyli o polską niepodległość, którym zależało na państwie polskim, myślę, że jesteśmy wśród nich także wszyscy, którzy dzisiaj do siebie mówimy. To jest bardzo dobra okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak to było na początku, w tych bardzo szczególnych miesiącach 1918 i 1919 roku. Za chwilę więc pierwsza część rozmowy z profesorem Wojciechem Roszkowskim, a towarzyszy nam uwielbieniowy śpiew z koncertu w Opolu. Stajemy przed Tobą, za wszystkim, co u nas. Pan pisze w swojej książce, że obecnie pojęcie niepodległości nie ma dla wielu Polaków tak oczywistego i wyrazistego charakteru jak wówczas, czyli po I wojnie światowej. Czy dlatego pan tę książkę napisał? Pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście stulecie odzyskania niepodległości. W jakim sensie jest to przypomnienie wagi niepodległości i to chyba do każdego w jakiś sposób jakoś się odnosi. Ale ta refleksja o tym, że dzisiaj słowo niepodległość nie waży tyle, ile wtedy, rzeczywiście gdzieś tam przyświecała mi. Stąd jest ten pierwszy rozdział wprowadzający, właściwie ilustrujący, jak Polacy z tamtego pokolenia dorośli oceniali, kim są i do czego dążą. To znaczy, oni po 5 pokoleniach rozbiorów, po wszystkich zawiedzionych nadziejach i marzeniach związanych z powstaniami, te polskie elity i nie tylko, bo też coraz szersze kręgi społeczeństwa mówiącego po polsku odwoływały się jednak do tradycji Polski, że myśmy, no tak bardzo potocznie mówiąc, srocy spod ogona nie wypadli. Że marzenie o niepodległości to nie jest kompletna mrzonka, tylko coś, co jest ważne dla nas, Polaków. I stąd ta refleksja, że dzisiaj jakby trochę rozczarowuje to, że to słowo niepodległość nie ma takiego znaczenia dla wszystkich Polaków. Dla większości pewnie ma, ale jednak jest w Polsce pewna część społeczeństwa, która już nie mówi, że jakby była wojna, to ucieknie, ale w ogóle nie przywiązuje do tego wagi. Jak gdyby nie zauważali, że suwerenność czy niepodległość ma ogromne znaczenie. Mówi się bardzo często o wolności, jaka ważna jest wolność. Ale to się mówi w kategoriach indywidualnych. Dla każdego z nas ważna jest wolność. Natomiast niewola, czy odwrotność wolności narodowa jest czymś okropnym. Już żeśmy zapomnieli? Niepodległość jest wolnością narodu. To jest możliwość realizowania zadań wspólnych, najpierw sobie ich wyobrażenia, spisania i potem próba realizowania. I o tym się w ogóle prawie nie myśli. W niektórych kręgach się myśli, ale myślę, za mało jest tego. W tej książce pan profesor świadomie wyznacza takie ramy czasowe dość wąskie, co pozwala na głębokie wejście w relacjonowanie wydarzeń. Mówi pan o I wojnie światowej, mówi pan o akcie 5 listopada, mówi pan o Radzie Regencyjnej. I potem akcja się zagęszcza w roku 1918, 1919, kiedy jest Sejm wybrany. Pan tutaj kreśli taką panoramę poglądów na temat Polski. Byli też tacy jak SDKPL, prawda, którzy i komuniści, którzy mówili, że Polski być nie musi, a właściwie nie należy, nie potrzeba. Ta niepodległość czy ta wolność dla ogromnej większości społeczeństwa i elit tego wychodzącego z zaborów społeczeństwa oznaczała prawo do zbudowania własnego państwa. Prawo, którego nikt nam nie może odebrać. My mamy takie prawo zbudować państwo. Czy jakby to było oczywiste, że skoro możemy być wolni, to znaczy mamy mieć własne państwo. Dokładnie. W tej książce rzeczywiście pojawia się SDKPL i PPS Lewica, które tworzą Komunistyczną Partię Robotniczą Polski, ale to jest odstępstwo od pewnej reguły, bo rzeczywiście dla nich Polska nie jest ważna jako państwo niepodległe narodowe, tylko ewentualnie jako Republika Sowiecka, czyli poddana całej tej procedurze rewolucyjnego przemielenia społeczeństwa. Ale to jest skrajny margines. Chaos rewolucyjny wynikał bardzo często nie z jakiegoś programu. On wynikał z niepewności, z lęków, z jakichś podszeptów. Czasami każdy z nas ulega takiemu podszeptowi, że lada chwila da się zrealizować raj na ziemi, prawda? Te iluzje zamienił Piłsudski w realną pracę państwową. To jest właśnie manifest Moraczewskiego, a potem idea wyborów, republiki, która będzie rządzona przez wybrany przez naród Sejm. I ten styczeń 19 roku, to otwarcie Sejmu Ustawodawczego, ta mowa Piłsudskiego jest dla mnie takim momentem przełomowym. On chyba w tym momencie czuł ogromną ulgę, że udało się właściwie z niczego, prawie z tego chaosu pierwszych miesięcy, stworzyć instytucję, którą wybrał naród. I dla mnie wręcz szokująca była frekwencja w tych wyborach. To jest styczeń 19 roku. Do wyborów idzie w niektórych regionach 80%. Od 60 do 80% ludzi. No dzisiaj takiej frekwencji nie mamy. To były wybory tylko w okręgach, które były pod kontrolą centralnych władz warszawskich. Więc to nie jest tak, że głosowano byle jak, byle gdzie. Te wybory były uzupełniane wyborami dodatkowymi. Później w Wielkopolsce dokooptowano posłów z Galicji Wschodniej, gdzie trwała wojna. No i potem jeszcze były dodatkowe wybory wraz z posuwaniem się granicy na wschód. W każdym razie można powiedzieć, że te wybory zostały zakończone niesamowitym sukcesem, ale one były jakąś fenomenalną improwizacją. Udaną w sensie administracyjnym. Jednak znakomita większość ludzi zagłosowała. Chciała tego państwa. Takiego czy innego, ale chciała. Cudownie prostujesz. Styczeń 19 roku zamyka pewien etap, w którym Sejm, jak się okazuje, powierza brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, naczelnikowi państwa, pełnienie dalej tej funkcji, właściwie do wyborów prezydenckich. Ale chciałbym się jeszcze cofnąć, zapytać o tytułowy, bardzo dobry zabieg, mistrzowskiej gry marszałka Józefa Piłsudskiego. Właściwie na czym ta mistrzowska gra polegała? No mi się wydaje, że to, co się stało, musiało się stać. Prawda? To tak zawsze na historię patrzymy. No to w ogóle jaka tutaj rola jest tych głównych aktorów. No ale spójrzmy na to z pozycji ex ante, sprzed, jak to się zaczyna dziać. I sytuacja, w której Piłsudski przyjechał do Warszawy, naprawdę nie była wesoła. Mamy okupantów niemieckich, mamy spontaniczne ich rozbrajanie i co z tego może wyniknąć? Ruchawka, starcia zbrojne, strzelanina, co to będzie? Mamy rewolucję na wszystkich rubieżach Polski. W Niemczech, w Austrii, na Węgrzech, w Rosji jest rewolucja. Część żołnierzy zdemobilizowanych próbuje wrócić do domu, przynosząc czasami, zwłaszcza z Rosji, ideę rewolucji. Z Niemiec zwalnia się jeńców rosyjskich, którzy wędrują przez ziemię polskie, czasami uciekając z transportów i grabiąc. I zbliża się zima, kryzys zaopatrzenia. Ludzie nie wiedzą, co będą jedli, czym opalą mieszkania w zimie. Piłsudski wraca z Magdeburga do Warszawy i pierwsze zadanie, jakie musi rozwiązać, to jest, co zrobić z Niemcami. Aleksander Kakowski, prymas Królestwa Polskiego, okazało się, że miał tu swoją dosyć znaczącą rolę, bo to on chyba bardzo dobrze nastawił Niemców do tego, że Piłsudski jedynie może uratować sytuację. Tak, Kakowski odegrał tu sporą rolę. W tej książce już nie mogę o wszystkim napisać, ale niewątpliwie rola Lubomirskiego, regentów w ogóle. Ich też zakulisowe działania doprowadziły do tego, że w pewnym momencie w Berlinie decydowano, że wojna się kończy, garnizony niemieckie na wschodzie są, co będzie z tymi żołnierzami? Oni tam mogą być w niebezpieczeństwie, jeżeli tam rewolucja będzie się nasilała. I władze niemieckie wysyłają Kesslera, pośrednika, żeby zgodził się na wyjazd Piłsudskiego bez żadnych warunków. Bo najpierw mu stawiają warunki, a potem nagle z dnia na dzień zmieniają to i wysyłają go do Warszawy, żeby uspokajał sytuację. W podręcznikach niemalże jest takie radosne rozbrajanie Niemiec. No dobrze, ale to jest efekt jego decyzji. To jest efekt jego nocnej rozmowy z przedstawicielem Soldatenraten. On ich uspokaja, żeby się nie denerwowali, żeby nie strzelali, że on już panuje nad sytuacją, a jednocześnie swoich ludzi uspokaja, żeby nie próbować używać broni, zdobywać tej broni. Druga rzecz to jest rewolucja bolszewicka. Oczekiwania ulicy były czasami bardzo radykalne. Ludziom się wydawało, że jak obalą dawny porządek, zabiorą fabryki, zabiorą majątki, to już jutro będzie lepiej. No to jest bzdura absolutna. Wobec tego Piłsudski mianuje premierem rządu w Warszawie socjalistę Mraczewskiego, który ogłasza manifest, w którym zapowiada reformy społeczne, nacjonalizację przemysłu, reformę rolną. To ma na celu uspokojenie ulicy, tyle że tam jest dodane jeszcze na końcu, że te reformy będą przeprowadzone w wypadku uznania ich przez wybrany w powszechnych wyborach Sejm. Któryś z socjalistów powiedział, że tym sposobem, tym manifestem Piłsudski i Mraczewski pchnęli budowę państwa polskiego z torów rewolucyjnych, z ulicy do parlamentu. No i dalej są przygotowania do wyborów. Jeżeli wiadomo, że będą wybory, to socjaliści już przestają się gorączkować, bo uważają, że wygrają te wybory. Ulica mięknie. Tyle, że na ulicy jest również prawica. Prawica związana z narodową demokracją, która uważa Piłsudskiego za bolszewika, rząd Poraczewskiego jest skrajnie lewicowy i grozi niemalże bolszewizmem. Temu zagrożeniu zapobiega Piłsudski w wyjątkowo specyficzny dla siebie sposób. Mianowicie on dopuszcza do prawicowego zamachu stanu na początku stycznia, opanowuje sytuację, ale ośmiesza tych zamachowców. On ich nie karze, tylko ośmiesza. I żeby było jeszcze dziwniej, bo w tym momencie PPS namawia go do przejęcia władzy dyktatorskiej. On mówi, że po pierwsze, to nie jest w jego zwyczajach. Pamiętajmy o tym, jaką opinię zawsze miał Piłsudski jako taki urodzony dyktator. Nie, on mówi, że to nie jest w jego zwyczaju, żeby dyktaturę wprowadzać. I po drugie, że to by bardzo zaszkodziło Polsce w opinii międzynarodowej. Bo dyktatura lewicowa w stolicach zwycięskiej Antanty byłaby postrzegana jako rewolucja bolszewicka. Polska nie uzyskałaby uznania. I zamiast spaść z represjami na prawicowych przywódców spisku, on ich ośmiesza i mianuje rząd koalicyjny pod kierunkiem Ignacego Paderewskiego, związanego z prawicą. i dzięki temu zyskuje międzynarodowe uznanie dla Polski. No, to jest gambit szachowy niemal. Jest kwestia współpracy z Romanem Dmowskim również i też następny genialny ruch marszałka, ten list, czy właściwie ta kartka napisana odręcznie o współpracę w imię większego dobra. Tak, bo ja nie chciałbym, żeby tę książkę postrzegano jako jakąś apoteozę Piłsudskiego. Piłsudski miał i genialne posunięcia, a później zamajowy. Nie chciałbym też, żeby Dmowski znikł z pola widzenia. Dlatego, że Dmowski reprezentował zupełnie odmienną koncepcję, ale miał ogromne wpływy na Zachodzie. I mało tego, jego faworyci wygrali wojnę. On tamta wygrała wojnę. Wobec tego Piłsudski za wszelką cenę chciał uniknąć podwójnej reprezentacji Polski na konferencji pokojowej, a tam już się to rysowało, dlatego że Komitet Narodowy Polski przez Francuzów był uznawany niemalże jako rząd emigracyjny. I Piłsudski, socjalista, daleko gdzieś na wschodzie, w jakiejś niepewnej sytuacji, z punktu widzenia Entente, mógł być postrzegany jako zagrożenie. I to, że Piłsudski wysyła Dmowskiego jako delegata polskiego na konferencję paryską, uprzednio uzgodniwszy z nim właściwie podział ról. Piłsudski wysyła Dmowskiego, żeby uspokoić Entente, a Dmowski uspokaja Entente, że Piłsudski nie jest żadnym bolszewikiem. W końcu rzeczy taka jest wymowa ich współpracy. Dmowski kiedyś napisał do jakiegoś przyjaciela, że gdybyśmy my, czyli Endecja, zdobyli władzę w Warszawie w 18 roku, to byłaby wojna domowa, bo to by nakręciło spiralę rewolucji lewicowej. Więc obydwaj stanęli na wysokości zadania niesłychanie w trudnej sytuacji. Mieli powody, żeby się różnić znacznie, także osobiste. Dokładnie. Oni byli rywalami, nie tylko to były dwie opcje, można powiedzieć takie społeczno-polityczne, bardziej konserwatywny Dmowski, bardziej lewicowy Piłsudski. Nie tylko popierali dwa odmienne bloki państw, Piłsudski państw centralny na początku, Dmowski i Entente, ale rywalizowali o względy pewnej niewiasty, którą tę rywalizację Piłsudski wygrał zresztą. Czy Piłsudskiego można nazwać mężem opatrznościowym? Jak najbardziej. To jest chyba najwłaściwsze określenie, bo właściwy człowiek w właściwym miejscu, we właściwym czasie. Optymalny. Ktokolwiek inny w tym momencie by tak nie zadziałał. Niezależnie od tego, co myślimy o jego wcześniejszych działaniach, o jego akcjach ekspropriacyjnych, o jego życiu osobistym, o zamachu majowym, o jego wulgarnym odnoszeniu się późniejszym do przeciwników politycznych, tutaj jemu trzeba te zasługi, ten honor oddać. To po prostu niezwykle ważny moment w historii i niezwykle ważna jego rola. Jeszcze na koniec chciałem wrócić do współczesności, panie profesorze, bo ona też tutaj tak jest tutaj istotna. Pytanie o wyciąganie wniosków z przeszłości. Czy rzeczywiście historia magistra vitaes? Czy dzisiejszym Polakom trzeba przypominać, dlaczego niepodległość była tak ważna i dlaczego jest tak ważna? To mi się wydaje niestety gorzkim pytaniem retorycznym. Bo trzeba, tak. Mnie tutaj chodziło głównie o pokazanie meritum sprawy. Żeby nie odfajkować jeszcze jednej pozycji rocznicowej, tylko żeby pokazać, co tu naprawdę się działo i co z tego wynika. To znaczy, my powinniśmy świętować tę rocznicę, nie, że ważne jest 100 lat, że ważna jest rocznica, że tak powiem, żeby nie traktować tego formalnie, tylko żeby rzeczywiście próbować zastanowić się, o co to chodzi naprawdę, po co ta niepodległość. Jakie ma znaczenie? W 89 roku niepodległość czy wolność nam trochę została dana przez los w dużej mierze. Oczywiście mówimy o Solidarności, o papieżu, o strajkach. To jest wkład Polski, Polaków w odzyskanie niepodległości. Ale nie zapominajmy, że ta konfiguracja międzynarodowa bardzo pomogła. Wtedy też w 18 roku. I zawsze powinniśmy się zastanawiać, w jaki sposób myśmy wykorzystali tę szansę. No, Polska leży w takim miejscu, gdzie niepodległość nie jest oczywista, mówiąc delikatnie. I szansa czasami się pojawia i jak my ją wykorzystujemy? Co my robimy z tej szansy? Piłsudski zrobił, można powiedzieć, maksimum. A co myśmy zrobili po 89? Czy wszystko jest tak cacy? Otwórzmy oczy, opatrz. święty, święty, chcę widzieć się. Jezu święty, święty, chcę widzieć Ciebie. Profesor Wojciech Roszkowski opowiadał o swojej książce Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Trzeba sobie starannie ułożyć usta, żeby to dobrze wymówić, ale trudność jest tylko na początku. Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, bo potem już jest sama przyjemność czytania, śledzenia tych meandrów politycznych i nie tylko, które towarzyszyły rodzeniu się polskiej państwowości po ponad 150 latach niewoli w listopadzie 1918 roku. Akcja książki kończy się w lutym 1919, kiedy to zostaje powołany Sejm Ustawodawczy, pierwszy Sejm Wolnej Polski. Ale zdajemy sobie tam bardzo wyraźnie sprawę, że bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretnymi decyzjami stworzyli pewne warunki, czy umożliwili pewne warunki do tego, żeby zaistniało państwo. W jakim sensie, żebyśmy my także mogli żyć w wolnym kraju. I byli to w większości ludzie, którzy swoje życie oddawali wyższej instancji, którzy wierzyli w istnienie opatrzności. Także tego, że ta opatrzność podarowała nam wielki dar, którego nie powinniśmy zmarnować. Zachęcam państwa serdecznie do czytania Mistrzowskiej gry Józefa Piłsudskiego, autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Towarzyszyła nam muzyka z koncertu w Rzeszowie Odrodzeni. To były utwory właśnie Odrodzeni, Tobie chór aniołów, czy też Otwórzmy oczy, Panie. A teraz na koniec tej godziny, zapraszając państwa po godzinie 7, jeszcze fragment jednego utworu koncertowego. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie. W nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psa. Wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harpie i lutni i dźwięcznej cytrze. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psa. A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które...